pierwsze nagranie w budzikowym alfabecie. Tak, tak, dziś skupiamy się na alfabecie. Z jednej strony tak sobie myślę, bo mogą przyłączyć się, oczywiście zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie, mogą przyłączyć się słuchacze, którzy no, nie słuchają albo rzadko słuchają, nie wiedzą o co chodzi z tym budzikowym alfabetem teraz. A po drugie też państwa szerokie grono korespondujących, którzy spotykają się w tym właśnie czasie z budzikową audycją codziennie. No i z jednej strony chciałbym opowiadać i mówić, przedstawiać, przybliżać, na czym to polega ten budzikowy alfabet, a z drugiej strony już tak sobie podejrzewam, że mają państwo dość codziennie tej samej gadki. No to tak w dwóch słowach postaram się jednych i drugich zadowolić. Prezentujemy trzy nagrania, to które już było przed chwilą i dwa kolejne już za momencik z rzędu. Coś je łączy. No właśnie, państwa zadaniem jest odszyfrować, cóż to takiego. Mówimy o budzikowym wspólniku, o spoiwie, o czymś, co łączy, o wspólnym mianowniku, no niech i tak będzie. Ale dziś skupiamy się na budzikowym alfabecie. 71335 w tej sprawie SMS-owo. Gorąco państwa zachęcamy jedną i drugą grupę i tych, którzy być może po raz pierwszy, nie zawsze, i tych stałych, wiernych, budzikowych słuchaczy, korespondentów, którzy chcieliby także i w ten sposób rozgrzać w piątek swoje szare komórki z tej działki muzycznej. 71335. Szukamy wspólnika, czegoś, co łączy to nagranie, które za nami, i dwa kolejne z rzędu. Przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi, a na zachętę dodam 71335, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Tego się trzymajmy i za chwilkę będziemy je honorować. Za 23 minuty będzie pięta. Startujemy. We'll be right back. Piątkowy budzik. My boy is far away from me. He left me all alone at home. I'm about to use my time and he's gonna miss me. I know I should take care of home, cleaning the dust and all the stuff. But honey, I got better things to do. Call me when you get back. I told you that, I told you that, I told you that. Nasza ulubiona 4:44, kiedy to sięgamy po Państwa sygnały, to za chwileczkę, za momencik, ale przecież jeszcze wcześniej rozstrzygnięcie tego, co zdaniem Państwa połączyło trzy różne nagrania różnych wykonawców. Co zrodziło się w budzikowej łapytynie? To za chwilkę, ale odpowiedzi. No dziś jakoś tak wyszło po angielsku, choć wykonawcy rodowici. Come, może ride, może surprise, wynotowałem także, że może piątek, może i piątek, może ready, I'm ready, może także back. Bardzo pięknie dziękuję, ale chyba rozbił bank pan Jacek, który odpowiedział krótko i na temat grzały. No to grzały nas grzały, a poza tym utwory, które nazwy wykonawcy zaczynają się od D. Lollipops, Washing Machine i The Cookies. To dziś w budzikowym alfabecie. Prościusieńkie. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję i rzecz jasna, wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Nie marzenie. Za chwilkę sygnały. Krajowe, a później zagraniczne. nowy most. Powietrze eksploduje tęczą i cięcą ostrza srebrnych kość. Ciemności dzieci do mnie biegną, wapije gitar słodki dźwięk. Obracam w palcach złoty pieniądz i pokazuję czołgom cel. No bardzo dziękuję, że pan mnie wyręczył, bo chciałem przedstawić. No ale tak ogólnie, szerzej powiedzmy, męskie granie orkiestra. Za 10 minut piąta sygnały szybciusieńko krajowe od pani Soni. Pogranicze opolsko-dolnośląskie melduje 2 stopnie powyżej. I pani Sonia melduje pełną gotowość do weekendu. Bardzo się cieszymy. Pan Antoni, jak się podpisuje, pan Antoni ciepłolubny dziś krótko, bo zaraz rowerkiem do pracy przez pół miasta, a od południa 3,5 dnia. Wolnego. Tak jest. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Długiego weekendu, choć dziś krótko. Tego życzymy. Na dzień dobry w Zambrowie. -1. Zaczyna już tak gdzieś prześwitywać na wschodzie. Białystok, Łomża. To dziś okolice od pana Andrzeja. Nominalnie z okolic Ryk. Białystok i okolice. Pani Dominika donosi optymistycznie, że wczoraj jak chodziłam po mieście, to widziałem, że już wyrosły na razie jeszcze nieśmiało takie niewysokie żółte kwiatki. Ale co to za gatunek, to nie powiem. Zawsze byłam słaba z biologii. To od pani Dominiki. Może ktoś pomoże. Niekoniecznie chyba, wydaje mi się, nauczyciel biologii, ale ktoś mocniejszy z tej dziedziny wiedzy. Pan Andrzej z Krakowa o tym, że na polu zero w tradycyjnej skali, ale że w budziku niektórzy podają w Fahrenheitach, to jest 32. O, i proszę, jest optymizm? Jest. Najważniejsze, żeby ten optymizm był z pokryciem. Deszczu nie widzi pan Andrzej z Krakowa. Pan Waldek z Krasnego Stawu też jest dobrze, poleca muzykę z ciosem. Dobrze, będziemy dokładać. Pan Tadeusz z Wałbrzucha dodaje do tych 32 Fahrenheitach dziś 36 i jeszcze księżyc. Tradycyjnie przysiady, pompki i brzuszki już zrobione. Przypominam się tekst pana Leszka z tego tygodnia. Brzuszków nie robię, jeden już mam. Pan Paweł z Łosic podpisuje listę o piątkową obudzności z nadszlanki kawy. Pani Agata z okolic Lublina też w Fahrenheitach liczy 27 tylko. I księżyc na dziś dzień łodzi podwodnej, oczywiście dzień świętego Patryka, rzecz jasna o tym jeszcze kilkukrotnie będziemy mówić, grać i śpiewać na irlandzką nutę po godzinie 5. Sennie z podwójną kawą, z mlekiem bez cukru, pozdrawia pani Agata z okolic Lublina. Melduje się pani Kasia z Jeszkowic z gorącą kawą i kordełką. Pan Karol, licealista, wstał z łóżka, ale czuje się jakby jeszcze spał. No, to nie jest pan odosobniony, panie Karolu. Jeszcze dziś tylko króciutkie zajęcia i właściwie weekend także dla licealistów wolny. Na dzień dobry. Ciemne i nocne 5 powyżej. Jeszcze otulonej sdem rogownicy pozdrawia pan Irek. Na dzień dobry. Także pan Tomek jest z nami. Rozpoczyna wspólnie dzień. Bardzo się cieszymy. Za chwilkę sygnały zagraniczne. A teraz no. Gdyby tak na chwilę odwrócić świat na jakiś czas i na głowę życie bez wysiłku, wstęp bezpłatny naturalnie, nielegalnie. Chociaż jeden raz. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i spróbować, czemu nie, choć na jakiś czas. Bez słodyczy, potok słów, bez obrazy, gest, bez trzymanki, każdy ruch, nazwij to jak chcesz. Radość bez wzruszenia, stojąc w biegu bez wytchnienia. Przykładu, bez powodu i bez żalu, niepotrzebne, żeby choć na jakiś czas. Doskonały pomysł, wiem, poprzestawiać tak i odwrócić to, co jest, a z tym cały świat. Chociaż je sobotnia też, bo rozsądek. doskonały pomysł. Bez wysiłku. Nie. O tym wysiłku jeszcze będziemy mówić. A z zagranicy pan Mirek z Glasgow i jeszcze melancholijnie po wczorajszym dniu, ale cóż, życie trwa dalej. Tak jest, róbmy swoje. Bardzo dziękuję. Pan Mirek już w robocie z nami. Niebo w 4:30, ciemno, +6 i parasol. No i dziś z samego rana. Także pozdrowienia, udanego weekendu. Z Tybingi to pani Aleksandra. No, chwilkę temu nadesłana korespondencja, ale rzeczywiście aktualna. 6. No to tak optymistycznie. Na dzień dobry. Nasi zachodni sąsiedzi. Pani Beata z Albatrosa, dziś też służbowo z Berlina, +5 i trochę chmurek, no i oczywiście melancholia i także namysł, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej nie ma jak u mamy. Wiosna, panie sierżancie, w Berlinie +5. To od naszej wiernej słuchaczki, od pani Beaty, nie tej z Albatrosa, jak się podpisuje. Świat i barwny, i bezbarwny, z jednej, z drugiej strony również, i to akcentuje nasz budzikowy europejski podróżnik, pan Stefan. Na dzień dobry także pani Amanda z Harlow. Dziś mamy miks wszystkiego, czyli po trochu najpierw będzie słońce, do południa później jeszcze będzie wiał silny wiatr, na koniec deszcz, pogoda taka typowo angielska. O tym dziś z Wysp Brytyjskich donosi pani Amanda. Pięknie dziękujemy, sygnały także po 5:00. 3, 4. To trój.